Утринна молитва. 21 август 1921 година, неделя, 5 часа сутринта. Ще бъдете много внимателни. Българинът има една особена черта. Започва много добре, но накрая свършва зле. Всички трябва да идвате 5 минути по-рано, да няма разтакавания. От вас се изисква сами да си наложите абсолютен ред, защото иначе се явява дисхармония. Ние сме решили да служим на Бога свободно, без никакви закони, без никакви правила. Единственото правило, единственият закон трябва да бъде любовта. Трябва да знаете, че има един вътрешен контрол, който е най-строгият. Ако вие се опозорите с някои ваши постъпки, бъдеще ще отговаряте. Невидимият свят е много деликатен, но същевременно е и взискателен. Той търпи грешките на физическия свят, но не ги допуска в себе си. Ако вие искате с някои ваши мисли, с някои ваши желания или с някое ваше любопитство да проникнете някъде и след 10 прираждания няма да се освободите от тази си постъпка, няма да я изплатите. Всеки, който реши да шпионира, ще тегли през 10 прираждания хомота си като вол на нивата. Вас тук никой не ви е довел на сила. Дошли сте доброволно. Никой от вас да не се опитва да излъже Господа. Ако се опита да го излъже, ще бъде изнесен мъртъв, както във времето на апостолите. С Бога шега не бива. С всички ваши мисли да служите на Господа. Да не се предавате на някои лоши духове, а да бъдете господари на себе си и да дойде Господ да живее във вас. Това е желанието на Бога. Това е и моето желание. Предмет на тази сутрешните размишления ще бъде законът на божествената хармония. Желателно е всички да се стараете да си въздействате, да си угаждате един на друг. Аз искам тук да се чувствате като братя и сестри, а не да си казвате: «Хей, момче!» Ще си казвате: «Братко и сестро!» А който не иска да прави това, да излезе навън. И ще се поздравявате с лозинката. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Когато идвате за тази ограда, не се позволява абсолютно никакъв друг поздрав. А когато се разпръснете, когато излезете навън, ще се поздравявате както искате. Това се изисква от нас, за да не ставаме причина да спъване на духа. Когато се срещнете, ще си кажете: «Братко, сестро!» Няма любов като Божията любов. Старайте се да бъдете мили и нежни в отношенията помежду си. Ще бъдете като добрите музиканти. Ще взимате правилно музикалните тонове, докато се научите на братство. Тъй ви предупреждавам като мои приятели. Предупреждавам ви като мои ученици, като мои братя и сестри. Предупреждавам ви като ученици, защото в новото учение лицемерие и благоволение няма. Ученикът трябва да учи. Ти може да бъдеш богат, можеш да бъдеш всичко, но ако не учиш, не можеш да имаш никакъв успех. А за да бъдеш приятел, трябва да имаш сърце. Тоест, приятеля си трябва да обичаш. Само така може да бъдеш приятел. А за да бъдеш брат или сестра, трябва пък да имаш душа на брат и сестра. Старайте се всички. Всички имате възможност, и млади, и стари. Всеки, който изпълнява Божия закон, е млад, а който не го изпълнява, е стар. Всеки, който изпълнява Божия закон, е умен, а който не го изпълнява, е глупав. Всеки, който служи на Бога, който служи на любовта, е добър човек, а който не служи на любовта, е лош човек. Сутрешен наряд, 21 август 1921 година. Сега ще се помолим. Дигнете всички ръцете си нагоре и в това положение изговорете три пъти лозинката. Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Отче наш, ще коленичим на лявото коляно и ще се помолим тайно да се въдвори в нас законът на Божествената хармония. Благославяй, душе моя, Господа, добрата молитва. Всеки за себе си ще прочете по три пъти на ум. И над всичко това обличете се с любовта, която е връзка на съвършенство. Послание към Колосяните, 3 глава, 14 стих. И това се моля, да преизобилства още повече любовта ви в познание и във всяко разумение. Послание към Филипяните, 1 глава, 9 стих. А Исус му рече: да възлюбиш Господа, Бога твоего, всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичкия си ум. Евангелие от Матея, 22 глава, 37-39 стих. Това е първата голяма заповед. А втората и подобна на нея е: да възлюбиш ближния си като себе си. Гимнастически упражнения. Воля. Воля трябва на всички. Дяволът само с воля се държи. Само с воля се изпъжда. Ето защо, ако правите тези упражнения, ще възстановите хармонията. Те са основани на един велик закон в природата.